Story, girl. Oh, that singer. He's gay. You know, he swings the other way. What? Yeah. Main bahut choti thi. And anyways... कैलकुलेट करता आई लव हर मोर वो स्कूल में एलजेब्रा पढ़ाती थी सपनों में आकर मुझको सताती थी व्हाट यू हैव द हॉट्स फॉर योर टीचर वियर्डो दुनिया की हर एक लड़की मेरी दीवानी है नॉन स्टॉप लविंग की मेरी तो ये कहानी है आई एम द नीडल आई एम द मैन रॉक स्टार सुपरस्टार I'm the man, rock star, superstar. सोचो ऐसे कहीं मिल जाते